good but you loving. Hand out, darling. I'm begging, begging you. W programie Trzeci Polskiego Radia mamy czwartek, 11 maja, jest szósta. Serwis Trójki przedstawiał Anna Zaleśna-Sepera i Krzysztof Zyblewski. Po raz pierwszy pieniądze rosyjskiego oligarchy zamrożone w USA dostanie Ukraina. Ojczym skatowanego Kamila odpowie za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Stopy procentowe bez zmian, Rada Polityki Pieniężnej pozostawiła je na dotychczasowym poziomie. Prokurator Generalny Stanów Zjednoczonych zezwolił na przekazanie Ukrainie pierwszej transzy zamrożonych przez Waszyngton rosyjskich pieniędzy. Środki pochodzą od oligarchy Konstantina Małofiejewa, któremu odebrano je w zeszłym roku za łamanie sankcji nałożonych na Rosję po inwazji i sponsorowanie prorosyjskiego separatyzmu na Krymie. Były przechowywane w jednej z amerykańskich instytucji finansowych, mają trafić na odbudowę Ukrainy. Prokurator Generalny Merrick Garland zapowiedział, że nie są to ostatnie rosyjskie pieniądze, które Stany Zjednoczone przekażą Ukraińcom. Śledczy zmienią zarzut dla ojczyma skatowanego Kamila z Częstochowy. Mają już wyniki sekcji zwłok ośmiolatka. Istnieje według biegłych bezpośredni związek przyczynowo-skutkowy między spowodowanymi obrażeniami ciała, czyli poparzeniami, a zgonem pokrzywdzonego. Ustalenia i wnioski posekcyjne jednoznacznie tutaj pozwalają na zmianę zarzutów ojczymowi dokonania zabójstwa ze szczególnym okrucieństwem. Jak mówi zastępca prokuratora generalnego Krzysztof Sierek, wobec matki dziecka rozważane jest uzupełnienie zarzutów o pomocnictwo w zabójstwie. Premier Mateusz Morawiecki polecił Ministerstwu Sprawiedliwości pilne zajęcie się zaostrzeniem przepisów mówiących o znęcaniu się nad najbliższymi, w szczególności nad dziećmi. Trzeba tak zmieniać system, tak usprawniać wszystkie możliwe procedury i wszystkie możliwe działania wszystkich instytucji, żeby do takich tragedii nie dochodziło. Śledztwo w sprawie śmierci Kamila przejęła prokuratura w Gdańsku. Minister sprawiedliwości wystąpił o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego wobec sędziów z Częstochowy i Olkusza, którzy zajmowali się sprawą rodziny chłopca. Ekonomiści się tego spodziewali. Rada Polityki Pieniężnej nie zmieniła wysokości stóp procentowych. Po raz ósmy z rzędu, zwraca uwagę główny ekonomista PKO Banku Polskiego Piotr Bujak. Powodem takiej decyzji jest to, że inflacja zaczęła spadać. Na razie ten spadek jest zgodny z projekcjami, przewidywaniami banku centralnego. W związku z tym zapewne większość członków Rady uznała, że nie ma już potrzeby dodatkowego zaostrzania polityki pieniężnej, ponieważ inflacja zaczyna powracać do celu. Marcin Klucznik z Polskiego Instytutu Ekonomicznego nie spodziewa się, by w tym roku poziom stóp procentowych się zmienił. Obecna projekcja NBP wskazuje, że inflacja osiągnie cel w 2025 roku przy założeniu braku obniżek stóp procentowych. Za bardziej prawdopodobny analitycy uznają scenariusz Międzynarodowego Funduszu Walutowego, że inflacja spadnie w okolice 2% w 2026 roku. Nie może być tolerancji dla agresywnych manewrów Rosji, takich jak te ostatnie nad Morzem Czarnym, kiedy zaczepiony został polski samolot, powiedział szef sztabu generalnego. Generał Rajmund Andrzejczak uczestniczył w naradzie szefów sztabów generalnych państw sojuszu w Brukseli. To nie może być po prostu akceptacją. No, Rosjanie przede wszystkim wykonują takie agresywne manewry w stosunku do statków, które są nieuzbrojone, cywilne, a nie do myśliwców NATO. Musimy być czujniejsi. Rozważamy to, aby większość statków powietrznych, również tych cywilnych, była eskortowana w tym obszarze. W sprawie incydentu nad Morzem Czarnym do MSZ-u został wezwany rosyjski ambasador w Warszawie Siergiej Andriejew. Mówi rzecznik Ministerstwa Spraw Zagranicznych Łukasz Jasina. Został tam zaznajomiony z naszą notą dotyczącą wrogiego przejęcia samolotu Straży Granicznej, który odbywał misję Frontexu nad Rumunią. Działanie macierzyńskie zostało ze wszechmiar potępione. W piątek rosyjski myśliwiec Su-35 bez pozwolenia wleciał w przestrzeń powietrzną Rumunii i trzykrotnie zbliżył się do polskiej maszyny na niebezpieczną odległość. Polski samolot utracił wysokość, ale pilotom udało się opanować sytuację i bezpiecznie wylądować. Trwała maturalny maraton. Wczoraj absolwenci liceów i techników zdawali ustny egzamin z polskiego. Ustne matury wróciły po trzyletniej przerwie spowodowanej pandemią. Są bardziej stresujące niż pisemne, mówili maturzyści z liceum imienia Hoffmanowej w Warszawie. Jest mniej czasu na zastanowienie, jednak jest to rozmowa, a nie wypowiedź pisemna. No to tak, więcej stresu było trochę niż przed pisemną. Ja wylosowałam pytanie z lalki, cenę bycia idealistą. Człowiek w sytuacjach ekstremalnych, z innego świata i przedstawienie zakochanych w panu Wołodyjowskim. Mogło być gorzej. Wydaje mi się, że okej, pani dużo kiwała głową, więc chyba się zgadzała ze mną. Zdane. 27 na 30. 100%, bardzo dobrze. Matury ustne potrwają do 23 maja. Po tygodniu dwóch strzelanin, do których doszło w Serbii, mieszkańcy kraju masowo oddają broń. Tragiczne wydarzenia z ubiegłego tygodnia sprawiły, że Serbowie poważnie potraktowali apele władz o oddawanie posiadanych nielegalnie pistoletów i karabinów. W ciągu dwóch dni kampanii zwrócono ponad 3000 sztuk różnych pistoletów, a także ponad 10 tysięcy sztuk amunicji. Miesiąc na bezkarne pozbycie się broni dał Serbom prezydent Aleksandar Vučić. W specjalnym orędziu po dwóch strzelaninach, w których zginęło 17 osób, powiedział, że każdy, kto posiada taką broń, może bez żadnych konsekwencji przez miesiąc ją zanieść na jakąkolwiek komendę policji. Po miesiącu zaczną obowiązywać wysokie kary i za posiadanie nawet kilku nielegalnych sztuk amunicji grozić ma nawet 15 lat więzienia. W Serbii, tak jak w wielu innych krajach byłej Jugosławii, w domach pozostało sporo nielegalnej broni z czasów wojny domowej. Nieoficjalne szacunki mówią, że może ją posiadać nawet 40% Serbów. Piotr Piętka, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Czwartek upłynie nam pod znakiem zachmurzenia małego i umiarkowanego. Na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura maksymalnie od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 21 na zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni, a ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1010 hektopaskali i będzie rosnąć. Trójka. Program trzeci. Czyli jest szansa na naprawdę bardzo dobre samopoczucie dzisiaj, zwłaszcza, że pogoda będzie w tym zakresie pomagać. Dzień dobry, pora na trójkę. Kłaniamy się i witamy. Rafał Jarząbek program przygotował, Michał Jakubik będzie program realizował, natomiast Stanisław Perzyna odbierał, będzie od Państwa telefony. Z tej strony Radosław Nałęcz. Dzień dobry. Yeah. The Dandy Warhols, Bohemian Like You. I tak właśnie można rozpoczynać każdy nowy dzień. Bardzo fajnie, bardzo energetycznie. 10 minut po szóstej, pora na trójkę. Dzisiaj mamy dwa święta w kalendarzu. Dzisiaj jest Dzień Doradcy Podatkowego i Dzień Bez Śmiecenia. I właściwie te dwa święta przełożymy na tematy, którymi się będziemy zajmować dzisiaj rano. Zaczniemy od podatków, konkretnie od tych najbardziej absurdalnych podatków. Stany Zjednoczone to jest taki kraj, który słynie z różnych absurdalnych, dziwnych danin i o tym też będziemy rozmawiać przed godziną siódmą z naszym korespondentem. Natomiast szukając sobie różnych podatków, które faktycznie obowiązują na świecie, można między innymi znaleźć podatek od okien. Ostatni na przykład taki podatek znajduje się i obowiązuje w Wielkiej Brytanii i właśnie taki podatek od okien między innymi funkcjonuje, albo funkcjonował na przestrzeni wieków właściwie. Mamy też podatek od cienia, to rok 1993, kiedy to w Wenecji wprowadzono dokładnie ten podatek, obejmuje właścicieli restauracji, sklepów oraz kawiarni. Władze postanowiły opodatkować punkty usługowe przez to, że zasłaniają słońce. Oczywiście w konsekwencji nowego podatku zaczęto demontować rolety, markizy, parasole i inne przedmioty. Podatek od deszczu również, tego rodzaju pomysły przychodziły do głowy i były wprowadzane w życie. Podatek klimatyczny, czyli coś, z czym między innymi spotykamy się odpoczywając w różnych miejscowościach, czy to górskich, czy to nadmorskich. Także podatek od grillowania pojawia się na tej liście. To między innymi Belgia, Walonia od 2007 roku obowiązuje tutaj podatek od rozpalenia grilla. Jeżeli grill, to kiełbaski, podatek od kiełbaski, brzmi zabawnie, ale też takowy występuje. To z kolei w Niemczech słynne currywursty. No i w niemieckich barach szybkiej obsługi zapłacimy podatek za spożycie takiej właśnie kiełbaski. Mamy też podatek od brody, mamy podatek od psa i wiele innych, które znalazły się na tej liście. Więc te absurdalne podatki to jest jeden z tych tematów, o których dzisiaj będziemy Państwu opowiadać. Na przykład nie wiedziałem o tym, że w Polsce obowiązuje podatek denny. Opodatkowane nim są, jak nazwa wskazuje, dna. Chodzi o opodatkowanie użytkowania podwodnych gruntów znajdujących się pod wodami stanowiącymi własność Skarbu Państwa. I to też jest podatek, który może na pierwszy rzut ucha wydawać się właśnie takim dziwnym podatkiem. Jeżeli macie Państwo jakieś swoje przykłady czy swoje doświadczenia, to oczywiście telefon jest do Państwa dyspozycji. 2 2 7 3. Jedna sprawa to podatki, a druga sprawa to dzień bez śmiecenia, właściwie święto, w którym należy zwrócić uwagę na segregację śmieci i o tym też po godzinie 7 w porze na trójkę będziemy Państwu mówić. Nikt mnie nie uprzedzał, nie ostrzegał jak będzie i nikt nie podał przyczyny. Nikt nie powiedział słowa, lecz wszędzie wystawiono mnie pod drzwi. Tobie niczego nie doradzę, nie znajdę podpowiedzi. Mogę na drogę poklepać cię w ramię. Popatrz do góry i leci. Tylko raz powiedz tak, a zacznie się porządek. Sam sobie dajesz znak, wybierasz drogi proste. Zabawniej i ładniej. Miałam wiedzieć, którą wybrać stronę. Mówili, skoczysz i nie utoniesz. Będziesz wiedział, gdzie góra, gdzie dół. Poczujesz, jak równo dzielić na pół. Od razu zrozumiesz, że lepszy to niekoniecznie i nie zawsze ten silniejszy. I że uciekać przed czym oznacza dać, złapać się pierwszy. A wszystko, co wiem do dzisiaj, że na początku i na końcu jest cisza.

20 minut po szóstej, pora na trójkę. Przecieram oczy ze zdumienia, ale sprawdziłem. Hej ja, dokładnie 20 lat temu zostało wydane, bo to był album Speakerbox Love Below formacji Outkast i data wydania to 2003 rok i właściwie przez te 20 lat nic się nie zmieniło. Cały czas fajnie brzmi ten numer. Outkast i Hej ja, to za nami. Jeżeli chodzi o piosenki, które bardzo dobrze brzmią i na które można głosować i które są przebojami, no to teraz w tej sprawie Tomasz Miara. Lista przebojów trójki. Na naszej internetowej stronie, czyli na lpt.polskieradio.pl, mają Państwo do wglądu ostatnie wydanie listy. To było notowanie numer 57. Na miejscu 18, tym razem Linkin Park, Lost, jedno miejsce w dół. Oczka w dół, tym razem Sosnowski i jego pył. To było miejsce 17. Aż o 9 pozycji niżej niż w poprzednim wydaniu listy, grupa Ghost i ich wersja Jesus He Knows Me, tym razem miejsce 16. Na naszej internetowej stronie, oprócz tego, że mogą Państwo zobaczyć, jak ostatnio poukładały się Państwa głosy, mogą Państwo też już głosować. lpt.polskieradio.pl albo nasza aplikacja. Na te dwa sposoby mogą Państwo oddawać swoje głosy. Zachęcam do tego i zapraszam na kolejne wydanie listy w piątek o 19. Lista przebojów trójki. A o sytuacji na liście mówił Państwu Tomasz Miara, którego serdecznie pozdrawiamy oczywiście. Piątek 19 to czas kolejnego notowania, ale do 12 w piątek można głosować. Przypominamy, że dzisiaj mówimy Państwu w pierwszej godzinie naszego spotkania o tych najbardziej dziwnych, absurdalnych podatkach. Jeżeli macie Państwo doświadczenia, 2 2 7 3. Sometimes you stand, sometimes you turn your back to the wind. There's a world outside the darkened door where blues won't haunt you anymore. With a brave heart, free lover's soul, come ride with me to the distant shore. We won't hesitate, break down the guarded gate. There's not much time left today. zapraszamy do reklamy. Barbara? No? Przeceny XXL w Media Expert, są to? Tak. To zobacz teraz. Wchodzę i kupuję taniej i nawet na 20 lat 0% i do września nie płacę i RRSO 0%. Marian, jesteś wielki. Jak przeceny XXL w Media Expert, co? Po mamie mam wiele wspaniałych cech i jedną złą. Skłonność do bolących nóg i żylaków. Ale z pomocą przyszedł mi Diohespan Max. Lek z najwyższą dawką, 1000 mg diosminy. Odkąd stosuję Diohespan Max, zapomniałam o bólach nóg i nie boję się żylaków. Z pełnym przekonaniem poleciłam go mamie. Diohespan Max. Maksymalna ulga dla nóg. Aflofarm. Diohespan Max. Jedna tabletka zawiera 1000 mg zimprowizowanej diosminy. Wskazania: przewlekła niedolność krążenia żylnego kończyn dolnych. Żylaki. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. I znowu przyszła wiosna. A wraz z nią kichanie, cieknący katar i ból głowy. To na co czekasz? Zastosuj Irigasin. To mój zestaw ratunkowy do płukania nosa i zatok podczas alergii. O, rzeczywiście Irigasin łatwo oczyścił nos i zatoki z zalegającej wydzieliny, a ból głowy i katar momentalnie ustały. To co, idziemy na spacer? Wyrób medyczny Irigasin. Zapomnij o alergii i oddychaj swobodnie. O kurcze! Skurcze potrafią pojawić się niespodziewanie podczas aktywności fizycznej, po dużej dawce używek czy w czasie snu. Sięgnij po Neomax Kurcz. Najchętniej wybierany przez Polaków produkt dedykowany osobom zmagającym się ze skurczami. Suplement diety Neomax Kurcz zawiera nie tylko magnez i witaminę B6, ale także potas wspierający prawidłową pracę mięśni. Neomax Kurcz pozwala cieszyć się ruchem i nie myśleć o skurczach. Neomax Kurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm. Też czekasz na festiwal okazji Smart Week na Allegro? Cały tydzień promocji do minus 50%. Wow! Ekscytujące oferty przez cały tydzień? Na Allegro mają. Przygotuj się na festiwal okazji Smart Week. Start już 15 maja. Allegro. Żegnamy reklamy. Trójka. Nawigator. Program Trzeci Polskiego Radia. Po raz pierwszy o poranku. Dzisiaj wyjeżdżamy na drogi i ulice miast. Jan Wiewiór, Polski Radio Kierowców, jest z nami. Dzień dobry. Dzień dobry. Jak sytuacja? No nieciekawie niestety na trasie Przeworsk-Radymno, to droga 94. Na tym odcinku autokar uderzył w pojazd drogowców, którzy malowali oznakowanie poziome. W wyniku zdarzenia na drogę wylała się farba, a to oznacza ruch jednym pasem dla obu kierunków. A teraz Warszawa i rosnące spowolnienie na drodze S8. W tej chwili zwalniamy od węzła Wisłostrada do węzła Marymącka w kierunku Łodzi i Poznania. Do Warszawy trudno dojechać także wojewódzką 631 od strony Marek. Tradycyjnie w Sielonce tworzy się korek na dojeździe do ulicy Żołnierskiej. Spowolnienie również na Śląsku na drodze S1. Chodzi o trasę Mysłowice-Podwarpie, korek na wysokości Dąbrowy Górniczej, niestety w obu kierunkach. I jeszcze pomoże, jak co poranek ciasno robi się na Siódemce na odcinku Żukowo-Karczemki oraz na drodze 22 na trasie Stare Pole-Fiszewo oraz w miejscowości Kończewice. Radio Nawigator Trójki. Życzymy spokojnej jazdy. 6.30, serwis Trójki i Krzysztof Zyplewski. Premier Mateusz Morawiecki chce wzmocnienia kar za znęcanie się nad bliskimi, w szczególności dziećmi. W Poznaniu zadeklarował, że chce podwyższenia minimalnego wymiaru kary dla sprawców tego rodzaju przestępstw. Polecił, by zaostrzeniem przepisów kodeksu karnego w tym zakresie zajął się minister sprawiedliwości. Rząd zaproponował zmiany w prawie po śmierci 8-letniego Kamila z Częstochowy, który został skatowany przez ojczyma. Mężczyzna będzie sądzony za zabójstwo ze szczególnym okrucieństwem. Jeśli chodzi o wsparcie Ukrainy, to Polska mogłaby być przykładem dla innych, powiedział w Brukseli szef sztabu generalnego. Generał Rajmund Andrzejczak wziął udział w posiedzeniu Komitetu Wojskowego NATO, a jednym z tematów było dozbrojenie Ukrainy. Wysyłam ogromne ilości sprzętu wojskowego, amunicji, środków bojowych i one są na czas, są dobrej jakości, to trzeba podkreślać, są sprawne, także chcielibyśmy być tutaj, ja nazywam to tak dyplomatycznie, inspiracją dla innych, żeby wysłać więcej na czas i tego, czego oni potrzebują. Nie tylko, żeby oni mogli wciąż walczyć, ale żeby mogli zwyciężyć, bo celem nie jest walka, a zwycięstwo. Generał dodał, że Polska udzieliła Ukrainie także wsparcia politycznego, finansowego i humanitarnego. Chagall, Goya, Weiss, Bilińska czy Wyspiański to tylko niektórzy artyści, których pracę w ostatnim czasie kupiło Muzeum Narodowe w Warszawie. Na nową wystawę prezentującą nabytki placówki po 2017 roku trafiło ponad 120 dzieł. W wernisażu wziął udział wicepremier, minister kultury Piotr Gliński. My faktycznie od kilku lat przywiązujemy olbrzymią wagę do tego, żeby kolekcje naszych muzeów mogły się rozwijać. To jest kwestia przełamania pewnej bariery, myślę, mentalności nawet. No tak było, że przez lata te kolekcje się nie rozwijały. Wystawa będzie od dziś dostępna dla publiczności. Dzieła można oglądać do 27 sierpnia. Pełny serwis o 7. Trójce czas na sport. Krzysztof Łoniewski, dzień dobry. Dzień dobry. Jastrzębski Węgiel mistrzem Polski. Siatkarze z Górnego Śląska nie dali żadnych szans faworytowi Plus Ligi. Rozbili Zaksę w całej serii finałowej 3-0. 3-0 było także we wczorajszym wieczornym spotkaniu. Mało tego, gospodarze wygrywali w kolejnych setach do 15, 16 i 13. Środkowy zwycięski ekipy Mustafa Mbaye po ostatniej piłce z trudem dobierał słowa. To, co się przed chwilą wydarzyło, jest tak niesamowite, że wydaje mi się, że śnie. I muszę chyba ochłonąć i dopiero wtedy do mnie to dojdzie. Tak historia mówi sama przez się i to jest coś niesamowitego. Przychodząc tutaj miałem marzenie i ci goście, którzy są w tej drużynie, pomogli mi je zrealizować. Mówił Mustafa Mbaye, brawa dla niego i dla innych siatkarzy Jastrzębskiego Węgla. Odzyskali tytuł przed rokiem odebrany im przez Zaksę, ale to nie koniec rywalizacji tych dwóch drużyn w tym sezonie. Przed nami jeszcze finał Ligi Mistrzów z ich udziałem, zaplanowany na 20 maja w Turynie. W Łodzi siatkarki ŁKS-u 3-1 pokonały Developer z Rzeszów i w finale Tauron Ligi prowadzą 2-1. Tu też złote medale wiesza się na szyjach po trzech zwycięskich spotkaniach. Mały krok do złota, ale no, dla nas ważny, przede wszystkim mentalnie. Tam zrobiłyśmy, uważam, dobrą robotę w Rzeszowie, przełamując ten marazm nasz. I myślę, że już teraz jesteśmy tak naładowane przede wszystkim tą atmosferą i tymi emocjami takimi, jakie powinny być, a nie takie, jakie miałyśmy na początku. Mówiła libero ŁKS-u Paulina Maj-Erwart. Kolejny mecz finałowy w sobotę na Podpromiu w Rzeszowie. Po siatkówce oczywiście piłka, bo przecież Inter zrobił duży krok. Właściwie to dał susa w kierunku finału Ligi Mistrzów. W pierwszym spotkaniu półfinałowym pokonał w derbach Mediolanu Milan 2-0. Wszystko potoczyło się bardzo szybko. Inter rozpoczął bardzo agresywnie, wysokim pressingiem. W 7 minucie po rzucie rożnym Dzeko kapitalnym strzałem zdobył pierwszą bramkę. 4 minuty później po błyskawicznej, pięknej akcji trafił Mkhitaryan. Po kwadransie powinno być już 3-0. Çalhanoğlu trafił w słupek, a zaraz potem haniebnie chybił Mkhitaryan. Milan zaczął dawać pierwsze oznaki życia dopiero pod koniec pierwszej połowy. W drugiej Inter rozsądnie administrował przewagą dwóch bramek. Milan starał się atakować, ale zabrakło szybkości, wiary i pomysłu. Jedynym efektem był strzał Tonaliego w słupek, a Inter zaprzepaścił dwie doskonałe okazje, czego nie potrafił odżałować trener Inzaghi. Mogliśmy wygrać wyżej, ale zagraliśmy wielki mecz. Ale wiemy, że aby zrealizować nasze marzenia, musimy dać siebie wszystko. Sappiamo che dobbiamo fare ancora un grandissimo sforzo per realizzare un sogno. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Rewanż na San Siro we wtorek, a po nożne jeszcze piłka ręczna. Szczypiorniści Orlenu Wisły Płock zremisowali po 22 z Magdeburgiem przed własną publicznością w pierwszym meczu ćwierćfinałowym w Lidze Mistrzów. Rewanż tutaj za tydzień w Saksonii i Wisła nie będzie faworytem. Znów o sporcie na naszej antenie za 2 godziny. Czas na prognozę pogody. Dzień pogodny, na północnym zachodzie możliwe słabe opady deszczu. Temperatura od 16 stopni na wschodzie i Półwyspie Helskim do 21 stopni na zachodzie. W rejonach podgórskich Karpat około 14 stopni. Wiatr słaby i umiarkowany, okresami porywisty, południowo-wschodni i wschodni. Trójka. Program trzeci. 11 maja w kalendarzu, dzisiaj dzień doradcy podatkowego, także dzisiaj z szacunkiem oczywiście trzeba się wypowiadać, bo podatki to jest bardzo wrażliwa sprawa. Znam jednego, pozdrawiam, daję radę, dobrze przygotowany do zawodu. Także przypominamy o tym święcie i też pytamy o te najbardziej dziwne, absurdalne podatki. Najpierw jest nam zabierane na ZUS Kapital, a później jak już mamy w ZUS Kapitalu zbierane, idziemy na emeryturę, to znowu nam zabierają z tego zabranego w podatek. Podatek od podatku też jest możliwy, oczywiście. I to nie jest jedyny przykład podatku od podatku. Tutaj jeszcze akcyza się kłania, VAT się kłania. Można mnożyć. Można różnego rodzaju podatki mnożyć, ale też świat, nie tylko Polska, również na świecie zdarzają się dziwne opłaty. Na przykład Chiny mają podatek od związków partnerskich nieformalnych, więc jeżeli ktoś chce w Chinach tworzyć tego rodzaju związek, no to musi liczyć się z podatkiem w wysokości 120 euro na przykład. Rocznie? Tak. Także tak to wygląda. Do dźwignięcia. Natomiast w Stanach Zjednoczonych, zresztą będziemy się przenosić jeszcze do Stanów przed siódmą, jest podatek od nielegalnych używek. Jakkolwiek dziwnie to brzmi. Od tego też może być podatek. 2 dwójki i 7 trójek. You're like a lion in the lab. Is it a tragedy or triumph? You're so good at it. Why did you swallow down my poison? Now I'm your number one fan. Make it on a desert island. Yeah, you're so good at it. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Oh, what a beautiful madness. Oh, what a beautiful madness. Now we don't care about the cash flow. We got another kind of gold. We keep it hot, no Tabasco. No sleep, no sleep. Plenty sharks in the ocean, but we still dive deep. Come and take a sip of the potion. No sleep, no sleep. Now it feels like beautiful madness. Feels like never enough. Don't you know that you are the baddest? My love, my love, my love. Yeah, it feels like beautiful madness. I just can't get enough. Don't you know that you're leaving me breathless? My love, my love, my love. Dwie dwójki i siedem trójek. Prowadzący wspomniał o podatku za psa, a ja taki podatek płaciłem w Niemczech i to miało sens, ze względu na to, że w stosunku miesięcznym wychodziło to około 8 euro, a w zamian za to dostawałem co roku mapkę z Urzędu Miasta, gdzie psa mogę wypuszczać bez kagańca i smyczy. Ponadto mogłem psa ubezpieczyć i miałem taki przypadek, że mój pies obsikał manekiny, właścicielka butiku wyceniła szkodę na około 2,5 tysiąca euro i ubezpieczenie mi pokryło tą szkodę. No proszę bardzo, jednak brzmi dziwnie, ale może się tego rodzaju podatek przydać. O tych absurdalnych podatkach jeszcze przed godziną siódmą z Janem Pachlowskim, naszym korespondentem ze Stanów Zjednoczonych, się połączymy i opowiemy Państwu między innymi, jakie dziwne podatki funkcjonują w Stanach Zjednoczonych. Teraz warto sprawdzić, co dzieje się na stronach Polskiego Radia. Polskie Radio 24, tutaj artykuł o reformie wskaźnika referencyjnego, od którego uzależnione jest oprocentowanie kredytów, również dla klientów detalicznych. O planowanych zmianach mówił na antenie Polskiego Radia 24 wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed. Całość kredytów w spłacie zaczniemy zamieniać z WIBOR na WIRON od stycznia 2025 roku, powiedział w Poznaniu podczas kongresu Impact 23 kierujący pracami zarządu wiceprezes PKO BP Dariusz Szwed. W PKO BP chcemy być gotowi z WIRONem w drugiej połowie tego roku. Zaczniemy od klientów korporacyjnych. Dotychczas stosowany przez rynek wskaźnik WIBOR jest oparty między innymi na prognozach bankowców. Zostanie zamieniony ten wskaźnik na WIRON, czyli wskaźnik oparty na oprocentowaniu depozytów jednodniowych. Więcej na stronie polskieradio24.pl i również w tym portalu, czy dalej przeglądamy łamy tego portalu, no, bo jeszcze jest jedna ważna informacja, która także wpłynie na nasze portfele. Od 1 stycznia 2024 2020 roku. Do każdego jednorazowego kubka z tworzywa sztucznego doliczone zostanie 20 groszy, a do pudełka na żywność 25 groszy. Wynika z projektu rozporządzenia przygotowanego przez resort klimatu i środowiska. Opłata obejmie również chusteczki nawilżane do higieny osobistej. Projekt rozporządzenia ministra klimatu i środowiska w sprawie stawek opłaty za produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych to konsekwencja noweli ustawy o obowiązkach przedsiębiorców w zakresie zagospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej, która wdraża do polskich przepisów unijne ograniczenia dotyczące stosowania jednorazowego plastiku i wycofania niektórych produktów wykonanych z tworzyw sztucznych ze sprzedaży, tak zwana dyrektywa Single Use Plastic. Ustawa określiła bowiem bodźce ekonomiczne, które mają wpływać na ograniczenie stosowania produktów z tworzyw sztucznych oferowanych klientom takich jak kubki na napoje z pokrywkami i wieczkami oraz pojemniki na żywność, w tym pojemniki typu fast food. Ustawa określiła opłatę w wysokości maksymalnie 1 zł za niektóre produkty jednorazowe, które będą wydawane klientom. Zgodnie z uzasadnieniem projektu nowe opłaty 20 i 25 groszy będą pobierane przez przedsiębiorców prowadzących jednostki handlu detalicznego, jednostki handlu hurtowego lub jednostki gastronomiczne, którzy wydają klientom, użytkownikom końcowym produkty jednorazowego użytku z tworzyw sztucznych. Opłata będzie pobierana również przez przedsiębiorców, którzy sprzedają napoje lub żywność za pośrednictwem urządzeń vendingowych, czyli tych słynnych maszyn, które między innymi w firmach są ustawiane. Także wpłynie to na nasze portfele, zwłaszcza jeżeli ktoś lubi wypić kilka kaw, bo to będzie się mnożyło przez liczbę tego, co kupujemy. Nowe opłaty, przypominamy, 20 i 25 groszy. Jeżeli mamy ochotę zjeść na mieście czy na wynos, również będzie trzeba liczyć się z taką dodatkową opłatą. Niby groszowa sprawa, ale pewnie suma summarum będzie to przekładało się na jakąś okrągłą sumę na koniec dnia, albo tygodnia, albo miesiąca. Wszystko zależy w zależności od państwa przyzwyczajeni. I to był przegląd prasy. Teraz kwadrans do godziny 7:00. Trzecia, kurde, bele leci, dom stoi zupełnie pusty nocą. Kurzą się dookoła, rupiecie, wracamy chwiejnym krokiem. Po okrążeniu nad ranem, po schodach na piechotę raczej rady nie damy. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma dzieci w domu, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Trasa bardzo dobrze znana, od jednego baru do baru. Poznaje się tych albo owych i mamy troszeczkę kataru. Jeśli wiesz, o czym ja mówię, natomiast zupełnym rankiem wychylam, patrząc tempo, ostatnią bez gazu szklankę. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Jeszcze kilka dni nocy i wszystko wróci do normy. Będziemy zorganizowani i poważni, uczesani i przezorni. Jednak jeszcze dzisiaj i jutro, pojutrze i po pojutrze, pozwól nocy kochana życiu nosa utrzeć. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Wyjechali na wakacje wszyscy nasi podopieczni. Gdy nie ma w domu dzieci, to jesteśmy niegrzeczni. Program Trzeci Polskiego Radia. Czyli In the Shadows, 10 minut i będzie godzina 7. Łączymy się teraz z Janem Pachlawskim. Dzień dobry. Dzień dobry, kłaniam się nisko. Wiadomo, że podatki to ważna rzecz, bo powstają dzięki nim nowe drogi, mamy dostęp do opieki medycznej, infrastruktury miejskiej, ale problem zaczyna się wtedy, kiedy podatki wydawać się mogą bezsensowne z racji tego, za co są pobierane. I podobno USA ma najbardziej, czy najdłuższą listę takich absurdalnych danin. Przedstawię Państwu kilka, ale przede wszystkim rozpocznę od cytatu. Śmierć i podatki to jedyne pewne rzeczy w życiu i wydaje się, że nie ma ograniczeń co do tego, kiedy i jak mogą one być pobierane. Jednak istnieje mnóstwo podatków, które są dziwne, czasami dziwniejsze, a czasami wręcz niewyobrażalne. I to jest taki cytat przeciętnego Amerykanina, który, tak jak podkreślam, twierdzi, że śmierć i podatki to jedyne pewne rzeczy w życiu, jak mieszka się w Stanach Zjednoczonych. To przygotowałem dla Państwa taką listę podatków, które wydają się dziwne, bardzo dziwne, wręcz niewyobrażalne. Na początek, uwaga, podatek od kolczyków w nosie to jest w stanie Arkansas. I tutaj też powinienem wytrącić, że każdy stan, każdy powiat, ba, nawet każde miasto czy miasteczko może sobie tutaj decydować o swoich podatkach. I na przykład, gdy dane miasta dzieli jedna ulica, to do jednego roku jest to możliwe, a gdy na następnym roku rozpoczyna się inne miasteczko, no to tam już jest inne prawo na przykład i dany podatek nie obowiązuje. Ale my tutaj mówimy o tych podatkach stanowych. Podatek jockeya. I tutaj w Stanach Zjednoczonych mówi się, że jest takim lukratywnym źródłem finansowania poszczególnych władz, ponieważ one opodatkowały sportowców, wykonawców i innych artystów dodatkowo, a to generuje poważne dochody i te podatki obowiązują w połowie stanów, czyli dokładnie w 25 tutaj amerykańskich stanach. Uwaga, podatek podatek od okien. I choć brzmi to niedorzecznie, to podatek od okien był w rzeczywistości stosunkowo pomysłowym sposobem nałożenia podatku dochodowego na bogatych bez nazywania go w ten sposób. Bo podatek od okien był w rzeczywistości pomyślany jako podatek od bogactwa, ponieważ ludzie o wyższych dochodach na ogół mieszkają w ładniejszych domach, a ładne domy mają na ogół więcej niż dwa okna. Bardzo logiczne i proste wytłumaczenie. Uwaga, podatek od wzdęcia krów. Kluczowy producent metanu, to jest cytat, wzdęcia krów jest główną przyczyną globalnego ocieplenia. Ich powolne trawienie zmieszane z dietą warzywną wytwarza gazy, powoduje nadmierne gromadzenie się metanu. Problem jest spotęgowany przez rzeźnie, które przechowują tysiące krów w jednym miejscu, tworząc duże chmury metanu. I tutaj sąsiedzi właśnie tych rzeźni, ekolodzy, często narzekają na brzydki zapach i negatywny wpływ na jakość powietrza. I tutaj jeszcze raz podkreślę, podatek od zdęcia krów. Następny, który występuje tylko w jednym amerykańskim stanie, podatek od kartogry. I tutaj Alabama jest właśnie takim jedynym miejscem w Stanach Zjednoczonych, który nakłada, uwaga, 10-centowy podatek od kartogry na talię. Podatek od jagód. I to jest w stanie Maine, bo tam produkcja dzikich jagód jest jedną z najważniejszych gałęzi przemysłu rolnego. I to powoduje konieczność ochrony jej podatkiem. Tak jest to tłumaczone. I na podsumowanie, uwaga, podatek od słodyczy. I tutaj pochodzi on z Chicago i ma tyle wspólnego z logiką, co z chemią, bo, i to się podkreśla, kto może winić słodycze i ludzi za opodatkowanie czegoś, czemu nie można się oprzeć. Podkreślam, mówimy o słodyczach. I teraz już na podsumowanie to wytłumaczenie. Na przykład cukierki przygotowane z mąki, takie jak czekoladki i lody, są traktowane jako żywność i dlatego są normalnie w Chicago opodatkowane. Ale cukierki przygotowane bez mąki, takie twarde cukierki, są oznaczone jako właśnie takie cukierki bezmączne i dlatego są opodatkowane dodatkową stawką towarową w wysokości 5,25%. Podobna zasada dotyczy napojów słodzonych, oczywiście tych bezalkoholowych. Różnica tutaj w zawartości soi, mleka lub soku owocowego w napojach może stanowić różnicę 5,25% przy kasie. I tak jest w Chicago. No to może nie ma co narzekać, bo w Polsce dosyć często narzekamy też na podatki, ale jak posłuchałem sobie tej listy, to może nie jest tak źle. Janku, dziękujemy pięknie. Jan Pachlowski. Dziękuję, do usłyszenia. Opowiadał o tych wszystkich meandrach podatkowych, które właśnie obowiązują za oceanem. Niecałe 5 minut i będzie 7 i serwis trójki przed nami.